U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Približi se čas i raskoli mjesec. A oni, kad god vide čudo, pokreću se i vele, vrđbina neprestana. I poriču i slijede strasti svoje. A sve već određeno je. A dolaze im vijesti u kojima prijekor je. Mudrost savršena, ali opomene ne koriste. Pa se ti od njih okreni. Na dan kad će glasnik razglasiti stvar užasnu, oni će oborenih pogleda izlaziti iz grobova kao da su skakavci raštrkani. Zbunjeno u glasnika gledajući, govorit će nevjernici, ovo je dan tegobni. A poricao je i Nuhov narod prije njih, pa su roba našega u laž ugonili i govorili, luda je i Nuh spriječen bi. I zazva on svoga gospodara. Zbilja sam savladan, pa se ti osveti. Pa mi vrata neba za vodu neprestanu otvorismo. I da izvori na zemlji probiju učinismo. I voda se sastade na zapovjed već određenu. A njega smo nosili na onoj lađi od dasaka i čavala. Koja je plovila pred našim očima. Nagrada je to za onoga ko je porican bio. I mi je ostavismo kao znamenje. Pa ima li ikoga pouku da primi. O, kakva je samo bila kazna moja i opomene moje. A Kur'an smo olakšali za pouku mi, pa ima li ikoga pouku da primi? A poricao je i Ad. Pa kakva je samo bila kazna moja i opomene moje. Mi smo zbilja na njih vjetar ledeni poslali, koji je u danu nesretnom neprestano puhao. I ljude, kao da su izvaljena stabla palmina, čupao. Pa kakva je samo bila kazna moja i opomene moje. A Kur'an smo olakšali za pouku mi. Pa ima li ikoga pouku da primi? A i Semud je poricao opomene. Pa su govorili, zar da čovjeka jednoga između nas slijedimo mi? E tad bismo zbilja u zabludi i ludosti bili. Zar da se njemu opomena između nas šalji? Ne, nego on oholi lažac je. A znat će oni sutra ko lažac oholi je. Mi ćemo im kamilu kao kusnu poslati. Pa čekaj ih i strpljiv budi. I izvijesti ih da je voda između njih podijeljena. Svakom pojenju prisutno bit će se. Pa oni dozvaše jednog druga svoga i on se spremi i nju zakla. Pa kakva je samo bila kazna moja i opomene moje. Mi smo na njih jedan strahovit glas spustili. I oni su kao zdrobljeno lišće suho bili. A Kur'an smo za pouku olakšali mi. Pa ima li ikoga pouku da primi? Narod Lutov je poricao opomene. Mi smo zbilja na njih pješčani vjetar poslali. Osim na porodicu Lutovu, njih smo u svitanje spasili. Iz naše blagodati. A tako mi nagrađujemo onoga ko zahvalan je. A onih na silu našu upozori, pa su u opomene oni sumnjali. A i goster su njegove tražili, pa smo im mi oči zaslijepili. Iskusite kaznu moju i opomene moje. I ranim jutrom ih pogodi kazna, koju će neprestano osjećati. Pa iskusite kaznu moju i opomene moje. A Kur'an smo za pouku olakšali mi. Pa ima li koga pouku da primi? I faraonovoj porodici opomene dolaziše. Pa oni sve naše znake porekoše, pa ih kaznismo mi, onako kako kažnjava silni i moćni. Da li su vaši nevjernici imalo jači od vaših ovih? Ili vi imate obznanu u knjigama nebeskim? Zar da oni govore, mi smo svi pobjedonosni? Mnoštvo će biti poraženo i leđa će oni okrenuti. Ali smak svijeta im je rok, a smak svijeta je strašniji i gorči. Zločinci će zbilja u propasti i u ognju biti. Na dan kad oni u vatru budu vučeni, na licima svojim, iskusite dodir pakleni. Mi stvar svaku s mjerom stvaramo. A naredba je naša u jedan tren oka. I mi smo i one vama slične uništili, pa ima li ikoga pouku da primi? A sve što su uradili u knjigama je. I sve, malo i veliko, zapisano je. A oni koji se Boga boje, doista će u rajskim bašćama i među rijekama biti. Na mjestu istinskome, kod vladara svemoćnoga.